Sastak. Anche a te quindi concentrato, ti metti un concentrato. Nem, mert 12-től dolgoztam, mindegy most már. Én például értem, mindjárt jövök vissza. Kell valami a boltba? Mert megyek a boltba mostan, mert szedtem már... Na? Megyek a Ródába, intézem az interneten, hogy legyen. És úgy. Mert van morzsi? Nem. Hogy jött? Nem is látom, hogy bejöttem. Ezt is csak hallom, hogy úgy kapalja az ajtót, hogy vissza, hogy Morsikám. Mozi! Egyre nagyobb a kutya, nem? Mozi! Nem kis kutya, már. Kérd össze a vásárra, mit kell holnap megnézni. Holnap reggel kimegyek. Jó. Na. Tehát, hogy lesz még, vagy ekkora fog maradni? Tessék? Hát, hogy ekkora fog maradni csak, hogy nőni fog még szerintem még egy... Ne, így magasságra nem, de... Hosszúlag fog... Így még nő lett. Ja. Eléggé hosszú lett, olyan kicsi volt. Hát ez milyen kicsi volt? Na, szép kis kutya volt, nem? Milyen kicsi volt? Most is szép. Csak az, hogy megnyúlik egy kicsit. De látod, hogy csak szeretik a jószágot, akkor is szeret téged. Ja. Egyáltalán nem agresszív. Csak macskát nem szeretik. Ja. Vannak azok az anyamacskák. Azokat sem. Azok neki még mennek. Ja. És akkor úgy fél úgy jön hozzám. De most már bekül mozi menned, mert nem maradsz kint, én még nem akarok kint menni. Gyere. Ott van a tata, van egy fán. Na jó, van, megnézem hol van. Száz dollár, tata? Ja. Látok, hogy ott állszom egy fádon. És kúlyá. Mert nem, már szedtem én már egy vödör megyet, mert legyen nekem is otthon. Megyek, intézem az internetemet. Legyen. Oda megyek. Vagy nem kaboltbú? A Ródába? Mi? Borotvahab vagy? Nem, az. Az van ottan. Na, akkor megyek, majd jövök vissza, mert itt hagyom a 10 kilós koncentrátot, berattam. Ne talán essen az eső. Ja. Ott van az a... Ja. Nem, akkor lejjen menni a zára nélkül, amikor a... Kukoricnek a buzára megy lefelé, és a koncentrál még mindig tartsa régját. Ugyanaz az ár, amit volt neki ugyanaz az ár, ami 2 héttel ezelőtt volt. Nem ment lejjebb abszolút. Tartsa. Viszja. Fogadja. Hát le is teszik. Más. Rúgtad ide azt a piros sugát. Ja. Elviszi, vagy mi a fel. El szokott játszani, vagy mi is odaadja. Oda viszi és... Add ide! És vissza tudja hozni, vagy mi? És... Nem hozza vissza neked, de visszaadja? Nem visszahozza. És oda le is teszi. Így játszatok. Na, még fogod? Keresd még! Keresd még! Na. És visszaviszi neked. Enni akar. Nem hozod ide? Mozi! Nem hoztad ide. Vissza szokta hozni? Vissza szokta. Gondol egyet, megfogja azt a videhozba. Most akkor meg kell várnod, addig eszeget. Nem akar, legyen, hogy... Most játszik, na. Na melyek, na, majd mindjárt jövök. Jó.